wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. To nie było stwierdzenie, a pytanie do rządu. Tak o wypowiedzi prezydenta mówi w Trójce szef BBN-u. Są problemy z dostępem do systemów informatycznych Ministerstwa Finansów. Powodem awaria. Jest wielkości termosu i mieści się w kieszeni munduru. Nowy dron pokazano na targach obronnych. Prezydent jest oburzony udostępnieniem akt śledztwa oficerowi rosyjskiego GRU Pawłowi Rubcowowi. Prokuratura oskarżyła go o szpiegostwo, ale przed jego wymianą w ramach międzynarodowej operacji pokazano mu materiały postępowania, w tym także tajne. Prokuratura tłumaczyła, że w aktach udostępnionych Rubcowowi nie było żadnych tajemnic państwowych. A tak sprawę skomentował szef BBN-u Jacek Siewiera w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Informacja, że w tych aktach nie było nic ważnego, wydaje się daleko niewystarczająca. To był oficer, wysoko postawiony oficer GRU, który stał za ogromną siatką. Taki oficer to jest broń w wydaniu wywiadu, a kartki z informacją są amunicją. Może prezydent powinien powiedzieć Amerykanom, że nie wydamy Rubcowa. Takie decyzje podejmuje rząd, nie prezydent. Tak, prezydent nie wydaje postanowień w tym zakresie, ale... Faktem jest, że ta decyzja była konsultowana. Faktem jest, że przy udziale sojuszników taka decyzja zapadła. Paweł Rubcow na początku sierpnia w ramach wymiany więźniów wrócił do Rosji, a na lotnisku powitał go osobiście Władimir Putin. Decyzja w sprawie składki zdrowotnej zostanie podjęta maksymalnie w ciągu 2 tygodni, zapewnia ministra zdrowia. Izabela Leszczyna powiedziała w Polskim Radiu, że dzięki zawartemu pod koniec sierpnia porozumieniu ministra finansów i Polski 2050 zagwarantowano 4 miliardy złotych rekompensaty dla budżetu zdrowia w przyszłym roku. Przy czym pan minister wie doskonale, jesteśmy już po takich rozmowach, że te 4 miliardy będzie musiał uzupełnić dodatkowo. Jeśli część składki ubędzie NFZ-owi, no to musimy mu te pieniądze po prostu dołożyć z budżetu. Porozumienie w sprawie składki zdrowotnej przewiduje jej obniżka. Mogą być problemy z zalogowaniem się do takich portali jak podatki.gov.pl czy e-PIT. Ministerstwo Finansów przekazało, że doszło do awarii jej systemów informatycznych. O problemie z e-usługami poinformował na stronie internetowej resort finansów. Informatycy ministerstwa znaleźli już przyczynę awarii i próbują rozwiązać problem. Użytkownicy Twój e-PIT w kolejnych dniach mogą się mierzyć również z zaplanowanymi już wcześniej pracami serwisowymi. Mają one potrwać do poniedziałku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Olaf Scholz i Wołodymyr Zełenski porozmawiają w cztery oczy. Prezydent Ukrainy pierwszy raz dołączy też do spotkania w formule Rammstein. W amerykańskiej bazie na zachodzie Niemiec spotykają się przedstawiciele państw wspierających Ukrainę. Osobne spotkanie kanclerza Niemiec i prezydenta Ukrainy odbędzie się po południu we Frankfurcie nad Menem. Nieco ponad 100 km od finansowej stolicy Niemiec leży Rammstein. W największej bazie lotniczej USA poza Stanami Zjednoczonymi już 24 raz rozmawiać będą przede wszystkim ministrowie obrony krajów wspierających Ukrainę militarnie i logistycznie. Tym razem w spotkaniu grupy kontaktowej wezmą udział również obaj przywódcy. Wołodymyr Zełenski będzie zapewne przedstawiał aktualną sytuację swojego kraju w wojnie obronnej i prosił o nowe dostawy broni, także tej, którą Ukraina będzie mogła atakować cele w Rosji i poprawić swoją słabnącą ostatnio sytuację na froncie. Wśród uczestników spotkania w Rammstein będą także minister obrony Niemiec Boris Pistorius oraz sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dron wielkości termosu, który waży około kilograma i zmieści się w kieszeni munduru lub w plecaku. To najnowsza propozycja firmy WB Elektronik. Spółka z Ożarowa Mazowieckiego prezentuje swój produkt na targach obronnych w Kielcach. 2 lata temu pokazała prototyp. Dziś, jak zapewnia Remigiusz Wilk z WB Elektronik, bezzałogowiec jest gotowy do pracy w armii. Podstawowym modułem zadaniowym to jest moduł obserwacyjny. Mogą to być albo dwie kamery, czyli światło dzienną i termowizor, albo tylko termowizor, ale może to być również element uderzeniowy, czyli zamieniamy ten moduł z kamerą na moduł na przykład z ładunkiem wybuchowym, na głowicę bojową. Czyli jesteśmy w stanie nawet za pomocą takiego małego, niepozornego, przenoszonego przez jednego żołnierza i używanego przez jednego żołnierza systemu zniszczyć pojazd opancerzony. X-Frontier, bo taka jest oficjalna nazwa drona, może być używany przez żołnierzy także jako element do oznaczania celu lub zwalczania, albo jako latająca flara. Ratownicy kończą sezon nad Bałtykiem. Na plażach zostały pojedyncze obsady Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Ustce strzeżony jest wyłącznie 100-metrowy odcinek plaży wschodniej. Ratownicy Klaudia Wiśniewska i Damian Janowski mówią, że sezon był wymagający. Było sporo akcji, bardzo dużo zwracania uwagi turystom. Turyści bardzo często nie słuchają ratowników i nie zwracają uwagi na to, że chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo. Najwięcej problemów było właśnie z ludźmi nieuważających na morze, na prądy, które spychały ludzi w morze czy na paliki. Mnóstwo też bardzo drobnych urazów, skaleczenia, zwichnięcia, tego było bardzo dużo. Od początku kwietnia w całym kraju utonęło 277 osób. W morzu przeprowadzono ponad 300 akcji ratunkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski z przytupem weszła w Ligę Narodów i na dzień dobry pokonała w Glasgow Szkocję 3-2. Gole strzelali Sebastian Szymański. To był piękny, mierzony strzał zza pola karnego, a rzuty karne na bramki zamienili Robert Lewandowski i zdecydowanie wyróżniający się na boisku Nikola Zalewski. Spotkanie podsumowuje Sebastian Walukiewicz. Dobrze, że wygraliśmy, mimo tego, że zrobiliśmy sobie niezłą nerwówkę w tej drugiej połowie, bo nie powinno się to wydarzyć, że przy wyniku 2-0 tracimy takie dwie bramki, ale myślę, że dzisiaj najważniejsze jest zwycięstwo na ciężkim terenie i to cieszy. Polacy przewodzą w tabeli przed Portugalią, Szkocją i Chorwatami, którzy będą naszym kolejnym rywalem. Ten mecz w niedzielę o 20:45 w Osijeku, a już dziś arcyciekawie zapowiada się starcie Francuzów z Włochami. Włosi bardzo obawiają się tego meczu. Przecież skwadra Azzurra zagrała katastrofalnie w Mistrzostwach Europy. Trener Spalletti wczoraj na konferencji prasowej powrócił do klęski w Niemczech. Musimy odzyskać pewność siebie, wiarę w siebie. Widziałem to na ostatnich treningach, ale to trzeba pokazać w meczu. A przede wszystkim musimy odzyskać zaufanie kibiców. Zdaniem włoskich ekspertów będzie o to bardzo trudno. Spalletti rozpoczyna praktycznie budowę drużyny narodowej od nowa. W porównaniu ze składem, który na Euro kompromitująco poległ ze Szwajcarią, ma być aż 7 zmian. A na dodatek kontuzjowany jest Barella, siła napędowa środka pola. Co gorsza, tej improwizowanej drużynie przyjdzie zagrać z klasowym zespołem Francji. I to w Paryżu. Naturalnie nikt we Włoszech nie oczekuje zwycięstwa. Chodzi o to, żeby uniknąć kolejnej katastrofy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 17-letnia lekkoatletka Anastazja Kusi zajęła trzecie miejsce na 400 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Curychu. Padał deszcz mocno, było chłodno. Ja też biegłam po pierwszym torze, więc jestem najmniej korzystnym po kałuże, ale uważam, że poszło mi bardzo dobrze, dobrze mi się biegło. Zajęłam trzecie miejsce w biegu. Biegłam jednak z bardzo dobrymi zawodniczkami, z finalistką m.in. Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że w taki właśnie sposób mogłam skończyć sezon. Długi sezon dosyć, ale bardzo owocny. A teraz tenis. Poznaliśmy finalistki turnieju singlistek nowojorskiego